गोली मार भेजे मैं, ये भेजा शोर करता है। गोली मार भेजे मैं, ये भेजा शोर करता है। भेज किसने ग तो मरेगा कल, भेज किसने ग तो मरेगा कल। अरे तू करेगा दूसरा भरेगा कल। मामा कल मामा, ए मामा कल मामा। गोली मार भेजे मैं, भेजा शोर करता है। भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू। मामा कल्लू मामा, हे मामा कल्लू मामा। सोच वोच छोड़ भेज काय को खरोचना। मामा कल्लू मामा, अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना। मामा कल्लू मामा, सोच वोच छोड़ भेज काय को खरोचना। अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना। अटका अटका जो भी फटका, झटका दे लटका लटका डाल मटका। अरे सटका दे येड़े वो मरेगा जो डरेगा कल्लू। भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। मामा कल्लू मामा, हे मामा मामा कल्लू मामा। दिन में खोली रात तीन बत्ती पे गुजार दी, थोड़ी छड़ गई तो दिन बत्ती में उतार दी। दिन में खोली रात तीन बत्ती पे गुजार दी, थोड़ी छड़ गई तो दिन बत्ती में उतार दी। अरे खोपड़ी की झोपड़ी में फटका दे, आड़ भाड़ मार छाड़ कटका दे कटका दे। जोकरों की नौकरी करेगा कल्लू, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। मामा कल्लू मामा, हे मामा कल्लू मामा। एक गोली मार भेजे मैं, भेज शोर करता है। भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू। मामा कल्लू मामा, मामा हे मामा।